السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى صلى الأماني زمان دين محمد صلى الله عليه وسلم ينالزنا صحابازي وإسلام تجن فتم تومي هذه سيكو يا قيامة تكمون بالله سبحانه وتعالى تجلي من قلما اللهم أمين. كما تعريفا من يوبيوا تنمجيني ويتو كتوكا تنزانيا نشيخ قد كما شيخ أهل سنة والجماعة ana takriban wiki nzima yuko hapa Burundi, karibu siku tano hivyo yuko Burundi anafanya mihadhara tofauti. Walillahi alhamd, tumewapitia baadhi ya viongozi wa kikao hichi na kuwaomba ili shekhe aje kutoa nasaha kwa mama zetu na dada zetu. Baadhi ya viongozi wakatupa nafasi hiyo, alhamdulillah, na leo tumekuja na shekhe. Tunakuombeni mwazime masikio ili aweze kutoa kile ambacho ametuandalia kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimkaribisha shekhe wangu Abu Raslan, Allah muhifadhi, aweze kutufikishia kile ambacho ametuandalia. Naam, fili tafadhali shekhe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أول يوتي نشكر الله سبحانه وتعالى وكنيوزيش يكفيك كتك نتهي يا بروندي نا كويزا كونانا نو إسلام بهذه zote hizi ni miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amewapa waumini na waislamu kwa ujumla. Sintokuwa ni mgeni wa mazungumzo, na hii hali naiona ni hali ya mvua. Sintokuwa mgeni wa mazungumzo, lakini kutokana na hali jinsi ilivyo nitafupisha mazungumzo yangu. Nikusudia nizungumze kwa upana kidogo, lakini tumekutana na baadhi ya mambo kama vile maneno ya Sheikh wetu Doktor, kutokana na hali ya kwenda katika baadhi ya muhadhara mwingine, basi imebidi maneno pia yapungue. Jambo la pili, pia kabla ya kuingia katika swamimi al-mawdhu, napenda niseme kwamba dini yetu hii ya Kiislamu imetengeneza ndani yake jambo la watu kupendana. Dini yetu hii ya Kiislamu imetengeneza ndani yake jambo la kupendana. Waislamu kwa Waislamu, wao wakawa wanapendana wao kwa wao. Bali yeye Subhanahu wa Ta'ala katika majina yake na katika sifa zake, Allah Subhanahu wa Ta'ala anayapenda mambo ya kheri na anayachukia mambo mabaya kama vile kufuru. Kama watu kufuru, kuacha Uislamu na kuingia katika mila zingine. Na ndio maana unasikia kwamba miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba yeye yuhibbu wa yuhabbu. Allah anapenda na anapendwa. Kwa hiyo Uislamu wetu ukatuwekea utaratibu huu wa watu kupendana, na katika mapenzi pakapatikana watu kutembeleana na kujuliana hali, na vile vile kuelezana kupeana nasaha. Ndugu wa kina mama na ndugu wa Kiislamu kwa ujumla, wanawake, mabinti na wengineo, watu wazima. Napenda mfahamu ya kwamba Uislamu tulionao kwa sasa hivi ni Uislamu ambao ndani yake fihi dakhanun. Ni Uislamu ambao ndani yake kuna ukungu. Uislamu ambao ndani yake kuna ukungu. Ukungu ni Kiswahili chetu cha huko. Sasa sijui huko mwasemaje. Lakini vile vile kwa maana Uislamu tulionao sasa hivi una umoshi moshi. Hauko safi. Hauko safi 100%. Una ukungu ndani yake. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Hudhaifa radhiyallahu anhu ya kwamba itakapokuja khairi, hiyo khairi mtakayokuwa nayo ndani yake patakuwa kuna ukungu, wa fihi dakhanun, ndani yake kuna ukungu, maana kuna moshi moshi, hauwezi ukauona. Kwa mfano kama hapo ukiambiwa mlima ule pale hauoni vizuri, kutokamana na ukungu, kutokamana na hali ya mvua, hauonekani vizuri. Na hivyo ndivyo Uislamu tulionao sasa hivi. Lakini tutambue ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuacha Uislamu ukiwa ni naqiya tansafi, ukiwa ni msafi kabisa sallallahu alaihi wasallam. Bali akasema alayhi salatu wasalam, taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni nyinyi katika barabara iliyokuwa nyeupe, kwenye uwanja uliokuwa mweupe. Lailuha kanahariha, usiku wake ni kama vile mchana wake. Ule usiku wake ni kama vile mchana wake. Amekuacheni katika uwanja mweupe. Huo uwanja huo usiku wake ni kama vile mchana wake. La yazighu anha illa halik. Hawezi akapondoka na akapotea isipokuwa yule ambaye amekusudia kupotea. Ishara ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haya yanaonesha ya kwamba Uislamu aliuacha ukiwa uko safi. Lakini yakaingia mambo huko mbele yakaubadilisha huu Uislamu. Asili ya Uislamu ni msafi. Lakini jinsi ulivoletwa kwetu sisi, ima wa Afrika, ima mataifa mengine ya uzunguni na kwingine, Uislamu ule uliingizwa na baadhi ya mambo. Sasa mimi napenda nizungumzie ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni msafi, ambao sisi tumeambiwa ya kwamba hatuwezi tukafaulu mpaka tuuige ule Uislamu wa kule aliouacha Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zake. Ule Uislamu msafi ule, achana huu. Haina maana kwamba sisi hapa ni makafiri wote. Ni Muislamu wa kweli tunao, lakini kuna vipengele ambavyo watu wameficha, wamefunika funika, kutokana na maslahi yao na mapenzi yao, kutokana na mazingira watu walionayo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo watu hawaambiwi, au wanaambiwa kimakosa, au wanaambiwa kwa lengo la kushajiishwa na kuingizwa katika makundi mabaya. Sasa Mtume alayhi salatu wasalam ule Uislamu aliouacha, ambao yeye Mtume ameuchora kabisa barabara hiyo, chini ya ardhi alichora barabara ndefu sana, akasema hii ndiyo njia yangu na muifuate. Kisha pembeni mwa hii njia akachora mistari mingi sana, akasema hii mistari hii kuna shetani anawalingania watu katika kila mstari. Mstari huu kuna shetani anawalingania watu, mstari huu kuna shetani. Sawa sawa, atakuwa ni shetani mwenyewe au shetani wa binadamu anawalingania watu katika njia za batil. Sasa ndugu zangu, Uislamu wa Mtume alayhi salatu wasalam ulikuwa una sura kubwa nyingi sana. Yaani ukiuangalia kwa ujumla wake, miongoni mwa hizo Uislamu huo ulikuja kumfanyia karama mwanamke. Ulikuja kumtukuza mwanamke. Huo Uislamu wa Mtume alayhi salatu wasalam. Ulikuja kumtukuza mwanamke kutokamana na kwamba kabla ya huo Uislamu mwanamke alikuwa na maisha fulani, maisha ambayo yalikuwa ni mabaya. Miongoni mwa maisha mabaya ambayo alikuwa nayo mwanamke kipindi kabla ya Uislamu, mwanamke anapofiwa na mume wake, kipindi hicho anapofiwa na mume wake ilikuwa anatakiwa akae eda. Sio kawaida jamani. Ukifiwa na mume unakaa eda. Sasa wale kipindi hicho kabla ya Uislamu ilikuwa ni kwamba mwanamke anapokaa eda inatakikana mwanamke huyo atengenezewe chumba maalumu. chumba hicho kinatakikana kiwe maporini. Maporini kule. Chumba hicho kinatengenezwa kwa udongo. Anavaa nguo zake nyeusi, anakwenda kukaa huko. Hatakiwi kuoga wala kupiga mspini miswaki, kama ni miswaki wala nini. Anakaa huko mwanamke huko. Anakawe siku zake zote hizo za kuhuzunika ziishi. Wao chao ni kumletea chakula na kula na kuondoka. Kuoga haogi huyo mwanamke. Maisha hayo anaishi mwanamke huyo kipindi hicho chote akisubiria kipindi cha Eid kiishi. Na siku ya mwisho ya Eid kufika, wanatakiwa huwa wanamletea kinyesi cha punda. Kinyesi cha punda wanamletea, wanamwekea pale yule mwanamke, kile kinyesi sasa anajipaka, ajisafisha. Baada ya hapo ndio sasa anaruhusiwa kuja kukaa na wenzake. Wanasema ya kwamba mwanamke huyu ni mwanamke ambaye ana nuksi, hawezi kukaa na mwanaume, akikaa na wanaume wanakufa. Kwa hiyo ili atoharike na hii nuksi, mwanamke huyu anatakikana ajisafishe na kinyesi cha mnyama. Hii ni hali ya mwanamke alikuwa nayo kipindi kabla ya Uislamu. Uislamu ulipokuja ukamazizi mwanamke, ukamnyanyua juu, ukamletea taratibu za eda. Ile eda ile, anapofiwa na mme wake, anaruhusiwa kukaa nyumbani kwake, avae mavazi anayotaka yeye. Akitaka kwenda sokoni kwa taratibu za Kiislamu, nenda. Ukitaka kukaa na wenzako kupiga story, kuzungumza, zungumza. Midhali tu yuko nyumbani amepumzika, ametulizana, basi. Uislamu ukamuazizi mwanamke katika sura hiyo. Alikuwa katika hali ya udhalili. Bali mwanamke katika kabla ya Uislamu alikuwa hatakikani kabisa kuonekana katika jamii. Kwamba akionekana mwanamke anatakikana achinjwe. Mwanamke akijifungua, kazaa mtoto wa kike tu, kipindi hicho ilikuwa inatakikana mwanamke huyu auliwe, binti huyo, mtoto mdogo auliwe. Kwa sababu Waarabu walikuwa na itikadi ya kwamba mwanamke au binti wa kike hawezi kuwasaidia katika vita. Kwa hiyo wanawake wakawa wanauliwa. Ulipokuja Uislamu kasema la. Ikaja aya wa idhal mauuda tusuilat bi ayi dhanbin qutilat. Aya hii ikawa ni aya ya mekemeo, inawakemea usimuue kiumbe yote. Bali aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala akazungumza kuhusiana na wale ambao wanawaua watu au watoto kutokana na ufakiri na umaskini. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi. Msiwaue watoto wenu kwa kuhofia umaskini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sisi tunawaruzuku wao na nyinyi pia. Vipi bakarito? Kwa hiyo kwa ufupi mwanamke pia akatukuzwa katika sura hiyo. Nukta ya mwisho kuingia katika pointi yangu ya msingi. Uislamu uliomtukuza mwanamke ule. Uislamu ambao uliomtukuza mwanamke ule, Uislamu ule umebakia mpaka leo. Maulama wanaufundisha na kuelekeza. Angalia jamii tulionayo leo hii, mwanamke anaonekana ni kana kwamba hana thamani katika jamii. Leo mwasikia makafiri wanasema ya kwamba lazima pawe na mfumo dume. Mfumo dume ufe, na pia mfumo dume huu ufe uondoke kabisa, tuwe sawa sawa. Vile vile mwanamke anaimbiwa mpaka baadhi ya nyimbo, anaambiwa usiwe goalkeeper. Mwanamke anaambiwa usiwe goalkeeper. Goalkeeper maana yake wewe umekaa. Waletewa wala. Maana yake watakiwa nayo mwanamke naye aingie barabarani atafute maisha. Lakini ule Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, wanawake wa Mtume pia walitaka maisha mazuri. Waliona maisha ya Mtume ya hovyo hovyo, vipi tena kama Mtume wa Allah naye anaishi hivi, nyumba iko hivi, msalo si pako hivi, eban. Wakataka maisha mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume alayhi salatu wa salam, ya ayuhan nabi, ewe nabi, kulli azwajika, waambie wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, ikiwa mnaitaka hii dunia na mapambo yake, fata'alaina, njoni. Manake ni wapeni, mnataka dunia na nyinyi, mwe mnakwenda Tanzania, mnaenda Dar es Salaam, Kariakoo, mnanunua vifaa, mnaleta kwenu Bujumbura, mnakwenda Dubai wanawake, mwende mkaete biashara, mnaleta Bujumbura. Mkitaka maisha haya dunia njooni, na wapeni. Wa umatikunna, kisha mimi nitakustarehesheni. Wa usarrihkunna sarahan jamila, na nitakutenganisheni na mtume mtenganisho uliokuwa mzuri sana. Yani wake wa mtume naambiwa nyinyi mnataka maisha ya dunia, si ndio? Basi mimi ninawapeni maisha ya dunia, lakini mafungamano yenu na mtume yanakuwa hayapo. Hakuna kwao kilichokuwa cha thamani kama vile kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipoyasikia maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanawake wa mtume wakarudi nyuma. Kutamani kwao dunia karudi nyuma. Allah akawaambia, wa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, wa in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinata, fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah, na ikiwa mnamtaka Allah subhanahu wa ta'ala, wad-dara al-akhirah, na mnaitaka pepo, basi Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azima, amewaandalia wale wema katika wanawake ujira uliokuwa mkubwa. Wanawake wa mtume alayhi salatu wasalam wakarudi nyuma. Aya ikaendelea mbele ikasema kuwapa tahadhari na kuwakumbusha wanawake, ikawaambia waqarna fi buyutikunna, wanawake wa Kiislamu au wake wa mtume, tulizaneni majumbani mwenu. Waqarna fi buyutikunna, tulizaneni majumbani mwenu, msitoketoke, wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, msitoke hovyo hovyo kama vile walivyokuwa natoka wanawake kabla ya Uislamu. Aya ikawataka wake wa mtume alayhi salatu wasalamu watulizane majumbani mwao. Huo ndio Uislamu wa kipindi hicho. Manufaa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaambia wake wa mtume watulizane ni yapi? Manufaa yake, faida zake ni nini? Ahlul ilmu nazungumzia kadhia hii kwamba mwanamke anapotulizana nyumbani kwake, kwanza atailea familia yake malezi ya sawasawa. Atailea familia yake malezi ya sawasawa. Bali jambo la pili, ataiheshimu na kuihifadhi ndoa yake, kuihifadhi ambako Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Hadithi kaipokea Imam Ahmad rahmatullahi alayhi min hadithi Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu, anasema mtume alayhi salatu wasalam, idha sallati almar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano. Mwana pige picha samani wa katika msimamo wetu sisi, picha ni haramu, picha ni haramu na kamera ni haramu. Kama umepiga kwa ajili ya Allah, tunakuomba vuta. Kwa ajili ya Allah, futa picha hiyo. Naomba ifute mama. Atapiga picha. Amepiga nini? Mbona tali imewaka? Au ulikuwa unanimulika ni ngai vizuri? Haya, tunaendelea na hadithi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema mwanamke atakaposwali swala zake tano, waswamat shahraha, na akafunga mwezi wake wa Ramadhani vizuri kabisa, wahafidhat farjaha, na akajihifadhi na utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila laha, mwanamke huyu ataambiwa yaumal qiyama, udkhulil jannata min ayi abwabi shi'ti, ingia peponi katika mlango wote unaotaka. Wal hadithu sahahu al-allama al-albani. Angalia manufaa, ya mwanamke kutulizana nyumbani. Anaambiwa mwanamke akiswali swala zake tano na akafunga Ramadhani yake na akajihifadhi na utupu wake na akamtii mume wake, mume anamwambia mke wangu tulizana nyumbani, mimi nitatoa nguvu zangu, mimi biidhnillah nitakachokipata mimi tutakula, au bwana mimi nina sehemu yangu ya ofisi, njoo tushirikiane mke wangu, tukae wote mimi na wewe. Mwanamke yule akamtii mume wake. Allah anasema mwanamke huyu kwa kumtii mume wake na kuyatekeleza haya yote, malipo yake mwanamke huyu anaambiwa peponi, chagua mlango wote unaotaka uingie. Hiyo ni faida ya mwanamke kutulizana nyumbani. Jambo la tatu pia katika faida ya mwanamke kutulizana nyumbani, mapenzi na watoto wake na mume wake na familia yake inakuwa ni makubwa. Mapenzi yeye na familia yake na watoto wake na mume wake yanakuwa ni makubwa, kila kukicha inazidi, tofauti na mwanamke anapokuwa anatoka toka. Napenda niwapeni habari moja kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ameishi na wake zake, ameishi na wake zake na ameishi na mabinti zake, wakina Fatima, wakina Zainabu na Ummu Kulthum, ameishi nao nyumba moja. Na jinsi alivyoishi na watoto wake na wake zake, kwa kuwa wako pale, palikuwa panapitia ndani yake mambo ya kupendana sana. Fatima mtoto wake alikuwa anampenda sana baba yake sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakati mwingine Mtume alayhi salatu wasalam anamuita binti yake Fatima, anamnongoneza. Akimnongoneza hivi, Fatima machozi yanamtoka. Baada ya muda tena Mtume alayhi salatu wasalam anamshika Fatima, anamnongoneza. Fatima anacheka na Aisha anaona radhiallahu anha. Mpaka alipokufa Mtume alayhi salatu wasalam, Aisha alimuuliza Fatima, kuna siku nilikuona umefanya hivi na hivi na hivi ukalia, na nikakuona umefanya hivi na hivi na hivi ukacheka, kulikuwa kuna nini? Akaambiwa Aisha radhiallahu anha, bali achilia mbali mtoto Fatima, yeye mwenyewe Aisha radhiallahu anha, hakuna mwanamke ambaye aliyekuwa anapendeza sana baada ya kufa Khadija kama vile Aisha radhiallahu anha. Mtume alikuwa anampenda sana, na miongoni mwa mapenzi yake Mtume alayhi salatu wasalam, yauma min al-ayyam, siku moja miongoni mwa masiku, palitokea ugomvi baina ya Mtume na Aisha, ugomvi ambao ndani yake kuna mahaba na mawadda, wanapendana kimapenzi tu basi, baina ya mume na mke wanakorofishana. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kama vile katika Bukhari akamwambia Aisha, man tardhina an takuna hakiman baini wa bainaki, ni nani unayemridhia awe hakimu baina yangu mimi Mtume na wewe Aisha, ili huu gomvi wetu uondoke na uishi, wewe Aisha wapendelea nani awe ni hakimu? Aisha radhiallahu anha, kwa sababu alikuwa na hasira, infialatu nafsia, yani yale maamuzi ya kinafsi yalikuwa yamemjaa, hakuweza kuzungumza Aisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Bakar, kana alimwanzia Umar, akasema la, Uthman la, Abu Bakar naam. Abu Bakar ni nani kwa Aisha jamani? Baba yake. Kimazingira yetu sijui kwenu, lakini kwetu pia baba anapokuja kuhukumu kesi ya binti yake huwa anaegemea upande gani, wa binti yake au wa mkwe wake? Eh, mtoto wake wa kike. Baba anapokuja kuhukumu kesi ya mtoto wake wa kike, ana mtoto wake wa kike na mkwe. Mara nyingi sana kimazingira yetu sisi, baba atamtetea mke wake, mtoto wake wa kike. Atamtetea, bwana wewe usifanye hivi, usifanye hivi na hivi na hivi. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu akaitwa. Abu Bakar ameingia ndani, anamkuta Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia Abu Bakar, tumekuita hapa kuna jambo baina yangu mimi na wewe na Aisha. Mtume akamwambia Aisha, nianze mimi kuzungumza au uanze wewe? Aisha anamfialat, maana ana hasira, hasira zimemjaa. Aisha akamwambia hivi, takallam anta wala taqul illa haqa. Anza kuzungumza wewe Muhammad, na usizungumze isipokuwa uzungumze kweli. Usiongee uongo. Ongea kweli. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu baada ya kuyasikia yale maneno alijawa na hasira kubwa sana. Huyo mtoto mwenda wazimu huyu. Yaani maneno yake haya anayasema maana yake ni kwamba Mtume alayhi salatu wasalam huwa anaongea uongo. Abu Bakar Siddiq aliruka juu akaanza kumpiga kwenye mbavu hivi. Anampiga mwanae binti yake. Anamwambia ya aduwa ta nafsiha. Ewe yule ambaye umeitia uadui nafsi yako. Umempa ruhusa shetani akuchezee. Hal yaqulu an-nabi illa haqa? Je, Mtume hasemi isipokuwa anasema haki? Akawa anampiga kwenye mbavu. Aisha anapigwa na baba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingilia katikati. Akamsukuma Abu Bakari na akamleta Aisha nyuma ya mgongo. Baada ya kumleta nyuma, Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Abu Bakar, "Ali hadha da'unaka?" Hivi tumekuita kwa sababu ya hivi. Tumekuita uwe ni hakimu. Uondoshe ugomvi baina yangu mimi na mke wangu. Sio masuala ya kupigana hapa. Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu akatoka kwa hasira, fakana yahumu haula albayt. Akatoka nje ya mlango akawa anazunguruka pembezoni mwa nyumba kwa hasira sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsikia Aisha huko nyuma anatweta, anahema ile kwa hasira hiyo. Ameshapigwa na hasira zimemjaa, yuko nyuma huko. Mtume alaihi salatu wasallam akamwambia Aisha, hal raaiti kaifa dafa'tu anki rajul? Je, umeona jinsi nilivyomzuia yule bwana? Umeona? Aisha radhiallahu anha hana la kusema sasa. Mtume alayhi salatu wasalam akamwita Anas akamwambia, ya Anas, ishtari lana inaban, nenda kanunue zabibu tuletee. Anas akaenda kanunua zabibu, akakaa Mtume na Aisha wakala, kadhia imeisha. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu anazunguruka ndani nje ya nyumba muda mrefu kwa hasira. Akakutana Anas akamwambia, ya Anas, mal khabar, kuna nini huko ndani? Kuna habari gani? Nipe habari. Anas akamwambia, isalaha, wamesha suluhishana, habari imeisha. Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu aliingia fil babi ghaira muhtashimin, aliingia ndani pasi na kugonga mlango, akawakuta wanakula na yeye akakaa, kisha akasema, da'autumani fi khisamikuma wa nasitumani fi sulhikuma. Mmeniita mlipokuwa na magomvi, mlipokuwa mmeshasuluhishana mmenisahau jamani. Wakamwambia, kaa ule inab, kaa ule zabibu. Kadhia ikaisha. Kisa hichi ahlul ilmi wanazungumzia ni ishara ya kwamba ule ukithirishaji wa mwanamke kukaa ndani ni mapenzi baina ya mume na mke yanazidi. Wamekorofishana na wamerudiana tena kimapenzi, habari ikaendelea. Mfano wa mwisho nani? Bukhari pia, na Sahih Bukhari pia. Mtume alayhi salatu wasalam alitembelewa na wageni. Alipotembelewa na wageni, wageni wale wakamtembelea nyumbani ambapo nyumba ya Aisha. Mmoja katika wake wa mtume huko akaandaa chakula, alikuwa ni mzuri wa kuandaa chakula. Kisha akakituma kile chakula kipelekwe nyumbani kwa mtume kwa ajili ya wageni. Mlango ukagongwa, ukafunguliwa. Kuingia hivi, mtumishi ameingia na chakula. Aliyofungua mlango na kupokea ni Aisha radhiallahu anha. Akashika kile chakula, na mtume amekaa na masahaba, wageni wake wamekuja. Aisha radhiallahu anha, lile jambo lilimuuma sana. Yaani huyu mwanamke aandae chakula kwa ajili ya wageni waliopo nyumbani kwangu, maana mimi sijui kupika eh. Aisha radhiallahu anha aliachia sahani ile, likapasuka chini na chakula kikaenea kikatambaa chini. Hasira zimempanda, kwa nini? Hata mimi pia najua kupika. Mtume alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam akaja pale kwa Aisha, akamwangalia usoni na kumuona ya kwamba amejawa na hasira, na hii ni miongoni mwa ishara za mapenzi baina yake na Aisha radhiallahu anha. Fanhana dhahara, mgongo wa mtume ukapinda ukainama chini, akaanza kusanya chakula na sahani, na kipindi anakusanya sahani na chakula akawa anasema gharat ummukum, mama yenu amepatwa na wivu, mama yenu amepatwa na wivu. Akawa anakusanya chakula kile, baada ya kumaliza alafu akamuuliza aina sahfatuki, sahani lako liko wapi, na wewe naye sahani lako liko wapi? Maana umemvunjia mwenzako umemvunjia sahani lake, bora ungemwaga chakula lakini sahani ukamrudishia. Kwa hiyo la kwako na wewe liko wapi sahani? Aisha akaingia ndani akaleta sahani jipya, mtume akamwambia sahfatun bi sahfa, sahani kwa sahani. Akachukua sahani lile akampa kijakazi, rudisha kwa mwanamke huyo. Mtume alayhi salatu wasalam anainama chini na anakinyanyua chakula huku akisema mama yenu amepatwa na wivu. Ahlul ilmi wanasema ya kwamba hii ni ishara ya wazi ya kule kudumu mtume alayhi salatu wasalam na wake zake nyumbani, palikuwa na sura nzima sana ya mapenzi baina yao. Ndugu zangu akina mama, Uislamu wa mtume alayhi salatu wasalam ule ulikuwa na manufaa sana tokea kipindi hicho mpaka sasa hivi. Na ndio maana sheria imekuja ikimtaka mwanamke na kumwambia wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, na mwanamke ndiye msimamizi, ndiye mwenye kulea na kuichunga familia na kumchunga mume wake nyumbani. Fi baiti zawjiha, anachunga nyumba ya mume wake. Mali za mume mwanamke anazichunga, anazisimamia, anajua hili litumike hivi, hichi kitumike hivi. Sasa iweje sasa mwanamke wa kisasa tulionao wa sasa hivi? Wanawake wa Kiislamu leo hii wamekuwa tofauti mbali sana na huo Uislamu wa mtume alayhi salatu wasalam. Na ni masikitiko makubwa kusikia kwamba wanawake siku hizi wanakwenda Dubai, wanawake wanakwenda China, wanakwenda kununua majuba ya Kichina na mashungi ya Kichina, wanawaletea Warundi wenzao na Watanzania wenzao kuwauzia. Wakina mama jamani, mwanamke peke yake ana mali, ana dola takriban hata 1500 au 6000, na nyumbani kwake hana madeni na chakula cha nyumbani kipo, mwanamke huyu haruhusiwi kwenda hija kama hana maharimu wake. Hata kama ana kundi la wanawake 20, haruhusiwi mwanamke huyu kwenda hija, hata kama ana mali zote za kutosha. Kusafiri bila maharimu haifai kwa mwanamke kwenye ibada adhima, ibada kubwa hiyo ya hija. Vipi kwenye mambo ya safari ya biashara? Mwanamke anakwenda anakaa wiki 3, wiki 2, anakusanya mzigo, anatia kwenye kontena, linasafirishwa mpaka hapa. Maingiliano yake yanaingiliana na wanaume wa Kichina, wa Kiswahili, wa Kiburundi, wa kiwapi. Maingiliano yake, anaongea na huyu, anaongea na huyu. Huu ndio Uislamu ambao leo hii tunao. Wake wa mtume alayhi salatu wasallam hawakuwa ni wafanya biashara, bali mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni tajiri, aghna an-nas, alikuwa ni tajiri katika watu, na hakuwa tajiri zaidi kama vile utajiri wa moyo. Kana qanna'an, alikuwa ni mwenye kukinaika, hakuwa na tamaa na uroho wa maisha. Mwanamke wa Kiislamu, tulizana kwako, haya maisha unayoyagombania unayamaliza kesho kutwa. Leo hii mwanamke wa Kiislamu wasafiri waenda China, subhana maliki al-Quddus, waenda kwenye ndege, yaanguka ndege, fedheha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unasafiri na mabasi mpaka Tanzania, Dar es Salaam, ukifika Dar es Salaam kiwanda cha ndege ile cha Nyerere wapana, mwanamke wa Kiislamu aibun wa arun, hii ni aibu na ni fedheha, yaonekana kabisa dhahiri kwamba una uroho wa maisha wewe. Yani wewe ulivyo unavyoonekana hivyo, una uroho wa maisha, wala haumuogopi mula wako. Yani umeona ya kwamba ukitulizana nyumbani utakuwa golikipa eti. Yani ukikaa nyumbani wewe, waosha vyombo, wamsafisha mtoto wako akijisaidia haja kubwa haja ndogo, wahisi kama vile ni fedheha sana wewe. Na hali ya kuwa wake wa Mtume ambao ni bora kuliko sisi, walitulizana majumbani na walitamani maisha mazuri, Allah akawateremshia aya ambayo aya hiyo iliwanyamazisha, wakakaa kimya na wamekufa hali ya kuwa naridhiwa na Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Wewe una haraka ya nini haya maisha? Oh, mume wangu mimi anaumwa polio. Anaumwa polio maana yake ni maradhi ya kupooza mwili. Kwa hiyo inabidi sasa na mimi nianze kufanya shughuli zangu. Ah. Hivi wewe una uchungu sana na mume wako kuliko dini hii ya Kiislamu? Dini ya Kiislamu inamwangalia mwanaume kuanzia nazaliwa mpaka anakufa. Na wewe ndio hivyo hivyo. Ndugu zangu, kama nilivyosema siku ilifusha maneno, namalizia kusema ya kwamba Uislamu wa Mtume alayhi salatu wasalam, panahitajika wanawake wajifunze. Uislamu ule umemfundisha mavazi mwanamke. Uislamu ule umemfundisha mwanamke jinsi ya kuilea familia yake. Na ndio maana unasikia hata Waarabu wanasema al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyiban iraqi. Mwanamke au mama ni chuo. Yaani wewe kutulizana nyumbani ukawa unawafundisha watoto wako malezi ya Kiislamu, kwako wewe ni fadhila kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaani fadhila hii hajaidiriki kafiri yoyote katika huu ulimwengu. Mwanamke wa Kiislamu ameangaliwa mpaka katika malezi ya familia yake. Leo angalia wakina mama siku hizo wamekuwa majumbani, amejitahidi sana, ameweka kanda ya mawaidha ya video. Hapo ndo imani imemkolea. Lakini kimazoea yetu ndani ya nyumba ni filamu hizi za Kiswahili, matamthilia, kuangalia harusi ya anti nani ilifanyika kwenye ukumbi fulani, basi kuangalia makaswida haya ya Kitanzania haya ya Kiswahili, kuangalia tamthilia hizi zinazokuja katika lugha hizi za Kifaransa, basi wewe utamfundisha nini mtoto wako? Hali ya kuwa unaambiwa jicho lako wewe kumwangalia ambaye sio mahrimu yako ni makosa. Uislamu umemtunza mwanamke mpaka katika kulea watoto wake na kuilea familia yake. Na saha zangu wa kina mama wa Burundi, na kuna sihini, jambo la mwanzo kabisa, urejesheni Uislamu sahihi ambao walikuja nao Mtume alayhi salatu wasalam. Uislamu ambao wameufundisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, wameufundisha matabi'i, bali maulama, bali ahlu sunnati wal jamaa duniani kote, wanakuja na Uislamu uliokuwa safi. Ama haya mazoea yetu haya tunayoyafanya siku hizi, haya mazoea yanatakikana tuwapelekee mashekhi na maulama. Leo hii dunia imepanuka sana, maulama wanaulizwa wakubwa wakubwa kwa lugha zozote zile mnaulizwa. Kadhia hii mashekhi maulama mwaisemaje? Na nasaha kubwa ya pili kabisa ni kuwataka wakina mama waisome dini yao. Usijali kwamba wewe ni mkubwa. Mimi bwana nimezeeka sana, eh bwana macho yangu hayaoni tena. Siwezi tena kuona, mimi hata unipe juzuu hivi siwezi soma. Sawa, tunakubali, lakini ipo njia ya kusoma kwa kusikiliza. Ehe, na kusikiliza pia usikii tena. Mbona simu unayo? Itupe nayo simu basi. Tena huyo anakuambia macho yake mabovu, ana msimu mkubwa hivi. Hapa mimi sioni bwana, macho yangu sioni bwana, hata unipe juzuu hivi sisomi kabisa. Ukimpekua pekua hivyo anajisimu kubwa. Haile la nini sasa? Litupe nalo. Yote hii ni shetani anatupitia sisi kwa lengo tu watu wasijifunze dini. Kubali ujifunze Qur'an. Uisome Qur'ani hata kama utaanza alifu ba ta ta, jifunze hivyo hivyo. Imba. Jifunze dua za kulala, dua za kuamka, Mtoto wako unapolala unamfanyaje? Mchanga. Mida gani ya kumtoa nje? Mida gani usimtoe nje? Mtoto wako huyo unamlea. Muombee dua, msomee ayat, mpe maji anakunywa. Mkinge na baadhi ya vitu vya vijicho vijicho na husda. Kuna mafundisho yote ya Uislamu. Kama hautosoma hiyo dini, ndugu yangu Muislamu, mwanamke, haya madhara haya utaepukika vipi? Wasikia wakina mama wengi na maradhi ya majini. Wanaanguka, wanaima kadha wa kadha. Yote hii ni kwa sababu watu wamegura, wamekimbia kusoma dini yao. Wamekiacha kitabu cha Allah, hawana muda wa kusikiliza hata mauidha ya dini ya kisawa sawa. Kazi yao ni kumsikiliza tu Sheikh Nyundo, basi. Kumsikiliza Sheikh Nyundo wa Zanzibari, basi. Acheke tu, kazi yake kucheka cheka tu, basi. Shamsikia Sheikh Nyundo ameisha. Ampenda Sheikh Kipozeo, basi. Acheke cheke tu. Haya maisha ni kucheka cheka haya. Hali ya kuwa Mtume alayhi salatu wasalamu anasema ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu lil kafir. Dunia hii ni jela ya muumini. Yaani wewe upo prison hapa. Upo gerezani wewe, gerezani hapa wajitumikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka starehe zani? Mtumikie Mola wako. Mtoto wa kike, binti wa kike wavaa vibaya, wavaa manguo na kubanabana. Ittaqi rabbak. Muogope Mola wako. Watembea barabarani nguo zimekubana. Wamuoneshana. Hebu tujalie hii dunia nzima ikutamani, utawaweza wewe? Hivyo ulivyovaa wewe kwamba unawavutia dunia nzima wanaume wakutamani, utawaweza? Mtu muogope mwana wake. Na afahamu hayo anayafanya, inna Allah raqibun. Allah anamfuatilia kidogo kidogo. Pumzi yako unaoitoa hii inamalizika hiyo. Zilikuwa pumzi 20, unavoitoa 19, unavoitoa 18, unavoitoa 17, mpaka namba kimoja inaisha. Habari yako imekwisha. Udada na kulingaringa kumekwisha tena. Wanaume na kubeba katika mabega yao. Wale wale waliokuwa naonesha vingo vya kubanabana, hawakujali ulikuwa mzuri, umependeza, hawajali tena. Wanakuweka hapa na kuweka chini. Kwa nini usimrejee Mola wako? Kwa nini usikae mwanamke wa Kiislamu ukaisoma dini yako kuli kweli? Mtu mzima, dada, nani, jilazimishe, ujue dua zako, ujue jinsi ya kumlea mtoto wako, kukaa na mume wako, na maisha yako ya dini kwa ujumla. Asallallahu bi manni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie shekhe wetu ilmu. Na vile vile amuhifadhi shekhe wetu, tuzidi kuwa naye ili tuweze kustafidi mengi sana zaidi. Kabla sijaendelea kuruhusu watu waulize swali moja au mbili, kwa sababu napomuona shekhe anakuja ni fursa ya kumuuliza ili faidike. Tayeb, kabla sijaendelea kuhusu mama yetu kule, kwanza tunakutaka radhi, tunakutaka radhi kwa sababu misimamo ya watu iko tofauti. Misimamo ya watu yuko tofauti. Na jambo linapokuwa na ikhtilafu baina wanaoshuoni, utizamo ni kauli iliyokuwa na nguvu ni ipi. Katika masala ya picha, kuna baadhi ya watu wanakuambia picha wanaoshuoni wametofautiana, kuna wengine wanasema haramu, wengine halali, lakini ahadith sahih nyingi zimekuja zikaonyesha uharamu wa picha. Uharamu wa picha. Bali mpigaji picha mwenyewe siku ya kiyama anaadhabu kalimbi lake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote tukao tunapenda picha, sote. Picha tukaenda baharini, picha. Mimi na mke wangu picha. Lakini mwisho tuliposoma tumeona kama ni haram, tukaacha. Eh? Kwa hiyo mimi na Sheikh Abu Raslan ni marafiki sana. Takriban miaka miwili. Tunawasiliana kwenye WhatsApp. Hajui sura yangu, sijui sura yake. Sheikh nitumie picha, hamna. Hakuwahi kuniambia hivi wala sikuwahi kumwambia hivi. Tulimuitisha kuja hapa Burundi, anasema nenda kwa Abu Muhsin, hanifahamu. Na kwenda Burundi kwa Abu Muhsin, lakini sijui kama kule kwa Abu Muhsin labda ni yule jamaa mwenye kukata viungo vya watu na kwenda kuuza. Hakuwazia hilo, lakini akanidhania kheri. Alipokuja na kwenda kumpokea, simfahamu. Ni mtu mtu amevaa kanzu, mimi mwenyewe nimevaa kanzu, nikamwambia wewe ni Abu Muhsin, Abu Raslan, nikamwambia naam, wewe Abu Muhsin, naam. Tukapiana mayambi pale, tukao tumejuana. Kwa hiyo kukwambia hiyo swala ya picha si kwamba labda nitaku kudhalilisha mbele kina mama la, bali ni katika mafunzo. Picha ni haram na haijuzu kwa Muislamu kupiga picha. Lakini pia kwa kuongezea ni kwamba jambo la picha asili yake ni haram. Asili yake ni haram. Kama ilivyokuwa kula nguruwe. Nguruwe kula si haram jamani? Haram. Lakini kama una njaa na kapo kenyewe kamekaa pale kamekufa, si unakula, si ndio? Si ndio jamani? Na picha ndio hivyo hivyo. Serikali ya Burundi imesema kila mwananchi lazima awe na kitambulisho. Piga picha. Bwana wewe huwezi kwenda kuiji Maka bwana, lazima uwe na passport yako ina picha yako. Piga picha. Kama ulikuwa kwenye nguruwe vile vile, nguruwe asili yake ni haram. Lakini kama una kanjaa megua kula kwa kiasi cha kushibisha tu njaa yako ule usifu. Na hivyo hivyo kwenye picha, asili ya picha ni haram. Lakini pamedharurika. Bwana jamani Warundi lazima kila mmoja awe na kitambulisho cha mraia. Ah, kwa hiyo muende sehemu fulani mkapige picha, nenda. Jamani tunatafuta majasusi hapa Mbuyenzi hapa. Kila mkazi wa Mbuyenzi lazima apigwe picha angaliwe. Piga. Sio kasema msimamo wangu mimi sipigi picha. Hii hapa ni dharura, piga. Dharura hii piga. Lakini kukaa una umevaa leo si umejipodoa pa. Umekaa sio unafanyaje hiyo pa? Hayo hakuna. Hayo hakuna kabisa. Mwanao leo umemvalisha nguo nzuri, njoo mwanangu. Umekaa vizuri. Hamna hayo. Tayari pendelea.